จังหวัดหนองคายหาดจอมมณีหาดจอมมณีหรือพัทยาอีสานเป็นหาดทรายน้ำจืดริมแม่น้ำโขงความยาวประมาณ200เมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทยลาวหาดจอมมณีจะมีเฉพาะในช่วงหน้าแล้งโดยช่วงที่ดีที่สุดที่จะเที่ยวชมหาดจอมมณีคือเดือนเมษายนพระธาตุหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ำพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายพระธาตุขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงแต่พังทลายลงเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากของแม่น้ำโขงภายหลังจากที่ตัวพระธาตุจมลงกลางน้ำจึงเหลือเพียงก่ออิฐสี่เหลี่ยมของตัวพระธาตุผุดโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงครึ่งฐานกลางลำน้ำโขงต่อมาทางวัดจึงได้สร้างพระฐานจำลองริมฝั่งโขงขึ้นมาใหม่โดยน้ำส่วนของพระธาตุองค์เดิมที่จมน้ำมาประดิษฐานไว้ภายในพร้อมสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งชันและจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามปฏิมากรรมพญานาคสององค์ลานวัฒนธรรมริมโขงหน้าวัดลำดวนแลนด์มาร์คทีเด็ดที่มาหนองคายแล้วต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญของเมืองหนองคายเช่นงานวันออกพรรษาและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคสุดฮิตเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมพญานาคอันวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหนองคายถึง2องค์ศาลาแก้วกู่หรือวัดแขกอุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธาอันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตาจัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนาซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายเพียง3กิโลเมตรพระธาตุบางพวนวัดซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานสำคัญของนิกายมหายานมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นวัดเดียวในโลกที่ยังคงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบ7สิ่งซึ่งถือคือการจำลองสถานที่อันเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้แล้วจำนวน7แห่งที่ถูกสร้างขึ้นตามพุทธศาสนคติภายในประดิษฐานโบราณวัตถุสำคัญของศาสนาเอาไว้ภูโล้นภูเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นสักต้นเดียวมีเพียงแต่ทุ่งหญ้าสีเหลืองทองทั่วบริเวณเขาด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นแหล่งขุดแร่ทองของและทองแดงในอดีตจึงเป็นที่มาของชื่อภูโล้นนับเป็นอีกหนึ่งจุดชมทัศนียภาพริมแม่น้ำโขงพร้อมทั้งเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของหนองคายอีกหลายแห่งน้ำตกทานทิพย์ท่องเที่ยวน้ำตกมากที่สุดตัวน้ำตกตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบ่งออกเป็น3ขั้นโดยขั้นแรกเป็นขั้นที่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและขั้นที่2เป็นขั้นที่สูงที่สุดด้วยลำน้ำสีขาวที่ไหลลงมาจากผาหินความสูงกว่า100เมตรน้ำตกทานทองทานน้ำอันสวยงามในอำเภอสังคมที่ไหลไปตามลานหินซึ่งวางตัวลดหลั่นกันไปตามไปตลอดระยะทาง30เมตรเพื่อออกสู่ลำน้ำโขงรายล้อมด้วยสวนพฤกษชาติและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเขียวชอุ่มบรรยากาศร่มรื่นสงบเงียบเหมาะแก่การมาปลีกวิเวกพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับตัวเองแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด